हमको मिटा दीजिए, आप चाहे तो हमको मिटा दीजिए, दिल लगाने की हमको सजा दीजिए, आप चाहे तो हमको मिटा दीजिए, दिल लगाने की हमको सजा दीजिए। जब कभी हमको हंसने का मौका मिला, यूं लगा जैसे हमको तो धोखा मिला, जब कभी हमको हंसने का मौका मिला, यूं लगा जैसे हमको तो धोखा मिला, यूं लगा जैसे हमको तो धोखा मिला, आप इतनी तो हमसे वफा कीजिए, आप इतनी तो हमसे वफा कीजिए, मुस्कुराने के हमको सजा दीजिए, आप चाहे तो हमको मिटा दीजिए, दिल लगाने के हमको सजा दीजिए। वफा कीजिए, आप इतनी